To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 22. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie zostały zamknięte. Wznowią pracę, gdy wzmocniona zostanie ich ochrona. Opinia OBWE na temat nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest nieprofesjonalna i pełna merytorycznych błędów, ocenia minister sprawiedliwości. Amerykańska pierwsza dama Melania Trump za wzmocnieniem pozycji kobiet. Do czasu wzmocnienia ochrony wszystkie polskie placówki konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte. Taka decyzja zapadła po nocnym ataku na konsulat w Łódzku. Polskie władze podkreślają, że to poważna sprawa i apelują o natychmiastowe działania. Prezydent Andrzej Duda dostał telefoniczne zapewnienie od prezydenta Ukrainy, że powstała specjalna grupa, która ma jak najszybciej wyjaśnić przyczyny i okoliczności zajścia. Do współpracy zaprosił polskich specjalistów. Poinformował o tym minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Aby zapewnić także transparentność i skuteczność tego procesu badania przyczyn i przebiegu tego wydarzenia, pan prezydent Poroszenko wyraził gotowość udziału także w tej grupie polskich specjalistów. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, spotkał się z władzami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, że atak może być prowokacją ze strony Rosji. Nie udało się nas pokłócić próbami prowokacji na cmentarzach, pomnikach. Teraz są nowe wezwanie. Jak poinformowało Biuro Prasowe Służby Bezpieczeństwa na Ukrainie, w budynek polskiego konsulatu trafił granat przeciwpancerny. Nikomu nic się nie stało, jednak siła eksplozji była tak duża, że zawaliły się sufity, a odłamki granatów padły na poziom trzeciego piętra, gdzie mieszkają ludzie. Natalia Żyto, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości krytykuje wstępną opinię OBWE w sprawie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Resort zarzuca Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie niekompetencje i elementarne błędy w ocenie rządowej propozycji. Ministerstwo wystosowało 13 uwag wyjaśniających. Według dokumentu organizacji proponowany przez rząd wybór członków KRS przez Sejm stwarza zagrożenie dla niezależności władzy sądowniczej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że wstępny raport jest skrajnie nieprofesjonalny. Twierdzą, że demokratyczną kontrolę nad KRS-em powinien zamiast parlamentu i innych organów państwa sprawować szacunek dla sądownictwa. Szacunek dla sądownictwa, które ich zdaniem w Polsce jest związany z bardzo wysokim standardem. Cytuję, reprezentuje najwyższą jakość pracy zgodną z wysokimi standardami etycznymi. Czy rzeczywiście tak jest? Czy taka jest opinia polskiego społeczeństwa na temat pracy polskiego sądownictwa? No, można mieć co do tego przecież poważne wątpliwości. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o KRS na początku marca. Sejm zajmie się nowelizacją w przyszłym tygodniu. Bez pouczania nakazów i zakazów. Ostatnia kampania głównego inspektora sanitarnego w oryginalny sposób zwraca uwagę młodym ludziom, jak kończy się sięganie po używki, na przykład narkotyki czy alkohol. Kampania Melanż, oczekiwania versus rzeczywistość, rozpoczęła się w grudniu. Dziś podsumowano jej wyniki. Kampania nie poucza, tylko pokazuje, jak młodzi ludzie postrzegają samych siebie po zażyciu różnych używek i jak w tym samym czasie widzą ich inni, wyjaśnił główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Tutaj był cel jeden, pokazanie tego, że przy niekontrolowanym zażywaniu tych substancji dochodzi do blamażu podczas melanżu. Marek Posobkiewicz dodał, że każdy sposób jest dobry, aby dotrzeć do nastolatków. Gdybyśmy takim klasycznym językiem akademickim zwrócili się do młodzieży, to mówiąc z kolei ich językiem, zostalibyśmy olani. A chodziło o to, żeby dać im do myślenia. Młodzi ludzie, którzy obejrzeli spoty, nie pozostali obojętni. Większość z nich deklarowała skłonność do całkowitego odrzucenia niektórych używek bądź ograniczenia zażywania ich. W ciągu paru miesięcy spoty kampanii, która ma przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych, miały kilka milionów wyświetleń w internecie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Amerykańska pierwsza dama mówi, że nadszedł czas, by wzmocnić pozycję kobiet. Melania Trump wzięła udział w ceremonii przyznania nagród kobietom z całego świata, które przeciwstawiają się niesprawiedliwości i walczą o równouprawnienie. Melania Trump wygłosiła przemówienie podczas ceremonii wręczenia Międzynarodowych Nagród Odwagi Kobiet. Wyróżnienia te amerykański Departament Stanu przyznaje od 2007 roku. Tym razem nagrody przyznano 13 laureatkom z Bangladeszu, Nigerii, Kongo, Kolumbii, Syrii, Iraku, Turcji, Wietnamu, Jemenu, Papui Nowej Gwinei, Sri Lanki oraz Peru. Wraz ze społecznością międzynarodową Stany Zjednoczone muszą wysłać wyraźny sygnał, że patrzą na to, co dzieje się na świecie. Mamy obowiązek eksponowania każdego cudownego zwycięstwa odniesionego przez kobiety. kobiety. Wśród tegorocznych laureatek międzynarodowych nagród odwagi kobiet jest mieszkanka Jemenu starająca się zapobiec radykalizacji dzieci, zakonnica z Syrii pomagająca uchodźcom, aktywistka z Iraku udzielająca pomocy kobietom będącym ofiarami przemocy ze strony mężów, a także Kolumbijka, która została oblana kwasem i teraz zabiega o skuteczną walkę z tego typu przestępczością. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu na Podlasiu. Termometry pokażą w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 11, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godziemby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Siedem minut po 22:00. Witają Państwa Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta. Tak się składa, że dokładnie dziś przypada 80. rocznica śmierci Karola Szymanowskiego, który zmarł pod Lozanną, zmarł w sanatorium 29 marca 1937 roku. Dlatego my dziś w tym klasycznym trójkowym paśmie będziemy oczywiście słuchać muzyki Szymanowskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów 20. stulecia. A będziemy jej słuchać przede wszystkim z tej oto płyty. Thank you. niepowtarzalna, jedyna w swoim wyrazie, w swoim brzmieniowym kolorycie muzyka Karola Szymanowskiego, zmarłego 80 lat temu w Lozannie. Dokładnie dziś przypada 80. rocznica śmierci naszego kompozytora. Rozpoczynamy od jego romansu. To jest utwór z roku 1910, opus 23 w katalogu dzieł Szymanowskiego. Przy fortepianie Silke Avenhaus, a na skrzypcach grał wyśmienity austriacki artysta Thomas Zeitmayer, którego jeszcze dziś usłyszymy. Dziś przede wszystkim muzyka skrzypcowa Karola Szymanowskiego, bo właśnie na terenie muzyki skrzypcowej jego dokonania są zupełnie niezwykłe. No z pewnością wpłynęła na to wszystko współpraca i przyjaźń z jednym z najwybitniejszych skrzypków, którzy grali w czasach Szymanowskiego. Mam na myśli postać Pawła Kochańskiego, który zawsze służył Szymanowskiemu radami w rozwiązywaniu różnych problemów, zawsze podsuwał mu pewne pomysły, no i komponował niektóre fragmenty w jego utworach. Właśnie za chwilę usłyszymy wybitną kadencję, którą Szymanowski zamieścił w swoim pierwszym koncercie skrzypcowym. Znamy sporo opinii Szymanowskiego na temat Pawła Kochańskiego. W swojej korespondencji pisał między innymi tak: bo co tu obwijać w bawełnę? My z Pawłem stworzyliśmy w mitach i w pierwszym koncercie nowy styl, nowy wyraz gry skrzypcowej. Rzecz pod tym względem zupełnie epokową. Wszystkie utwory innych kompozytorów zbliżające się do tego stylu, choćby oni byli najgenialniejsi, powstały później, to znaczy albo pod bezpośrednim wpływem mitów i koncertu, albo przy bezpośrednim współudziale Pawła Kochańskiego. Koniec cytatu. No my, proszę Państwa, mitów Karola Szymanowskiego nie tak dawno słuchaliśmy. Słuchaliśmy tego genialnego cyklu w nagraniu Wandy Wilkomirskiej. A dziś chciałbym, abyśmy posłuchali wspomnianego pierwszego koncertu opus 35. Koncertu napisanego, ukończonego w roku 1916, a więc niemal dokładnie 100 lat temu. Koncertu, który swoją właściwą premierę miał w Nowym Jorku w roku 1924 z udziałem wspomnianego Pawła Kochańskiego pod dyrekcją wybitnego kapelmistrza Leopolda Stokowskiego. Ci artyści, udało im się kilkakrotnie powtórzyć ten utwór w różnych ośrodkach, w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. No i w tym wzorcowym wykonaniu zapoczątkowało to jego światową karierę. Utwór, który po części został zainspirowany wierszem Noc Majowa, wierszem ulubionego poety Szymanowskiego, Tadeusza Micińskiego. Dzieło, które jest na pewno jednym z pierwszych tak zwanych nowoczesnych koncertów skrzypcowych, koncertów dwudziestowiecznych. Dzieło, które odrzuca jakby XIX-wieczną tradycję. Tu wszystkie elementy, harmonia, kolorystyka, ekspresja, forma, treść są całkowicie oryginalne. Całość przypomina poemat, utwór, który w zasadzie jest jednoczęściowy, części płynnie przechodzą jedna w drugą, no ale można w nim wyróżnić oczywiście budowę trzyczęściową, vivace assai, środkowa część to scherzando, a finał rozpoczyna właśnie ta fantastyczna kadencja, rzecz na skrzypce, solo. No a całości posłuchamy w nagraniu, o którym warto pamiętać. To jest nagranie z roku 1995. Na skrzypcach zagra Thomas Zeitmayer, jeden z najwybitniejszych aktualnie skrzypków, także dyrygentów, urodzony w Salzburgu w roku 1961, który studiował, ukończył klasę mistrzowską u samego Natana Milsteina, znany z wielu wyśmienitych nagrań jako solista, znany też z tego, że w latach 90. powołał do życia wyśmienity kwartet smyczkowy pod własnym nazwiskiem Zeitmeier Quartet. Zespół, z którym myślę jeszcze się spotkamy. No a dyryguje, całość poprowadzi jeden z największych specjalistów i znawców muzyki szymanowskiego, Sir Simon Rattle, angielski dyrygent, rocznik 1955, który obecnie jest dyrygentem filharmoników berlińskich, ale zdobył światowy rozgłos, zdobył sławę właśnie z orkiestrą, której teraz posłuchamy, którą teraz usłyszymy. City of Birmingham Symphony Orchestra. Właśnie w Birmingham powstało to nagranie pierwszego koncertu skrzypcowego op. 35. Karola Szymanowskiego. Thank you. No i tak właśnie kończy się, tak gaśnie, pierwszy koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego. Utwór powstały niemal dokładnie 100 lat temu. No a muzyki Szymanowskiego słuchamy dziś z okazji przypadającej dokładnie w dniu dzisiejszym, 29 marca, z okazji 80. rocznicy śmierci naszego kompozytora. Pierwszego koncertu skrzypcowego wysłuchaliśmy w nagraniu utrwalonym w połowie lat 90. w Birmingham przez wytwórnię EMI w partii solowej Thomas Zeitmeier, któremu towarzyszył zespół City of Birmingham Symphony Orchestra, a całość poprowadził Sir Simon Rattle. Jak wspomniałem, wielki specjalista od muzyki naszego kompozytora. Rattle, który już dawno temu właśnie, między innymi w tych nagraniach, znalazł taki swój własny klucz do zrozumienia idiomu muzyki Szymanowskiego. No i do dziś dyryguje, nagrywa, prowadzi utwory Karola Szymanowskiego, w tym oczywiście operę Król Roger. Ten pierwszy koncert, którego dziś słuchaliśmy, to jeden z takich najwybitniejszych utworów z tak zwanego drugiego okresu twórczości Szymanowskiego, nazywanego może bardziej umownie niż tak szczegółowo impresjonistycznym. To zupełnie niezwykły czas w życiu Szymanowskiego, który w tych latach, na przestrzeni kilku lat, stworzył trzecią symfonię, właśnie koncert, którego słuchaliśmy, mity, których słuchaliśmy jakiś czas temu, cykle fortepianowe Metopy, Maski, czy właśnie wspomnianego Króla Rogera. Koncert drugi na skrzypce i orkiestrę to jest rzecz już zupełnie inna. Powstała w latach 30. opus 61 Szymanowskiego. Koncert, którego na pewno w najbliższym czasie także posłuchamy. No a dziś w części finałowej tego spotkania zmienimy nastrój, pozostając oczywiście w kręgu muzyki Karola Szymanowskiego, z tym, że teraz posłuchamy Szymanowskiego pokazanego, zinterpretowanego przez młodych ludzi, młodych artystów, dla których podstawowym językiem jest jazzowa improwizacja. To jest pozycja, to jest przykład pokazujący nam, uświadamiający nam, no jak niebywale ponadczasową, otwartą, nowoczesną muzykę pisał Szymanowski 100 lat temu. No i jak ta muzyka wciąż nas potrafi inspirować. Sięgam po formację RGG, po trio, po zespół, który z pewnością Państwo doskonale znają, i sięgam po płytę zatytułowaną po prostu Szymanowski. Na fortepianie zagra Łukasz Ojdana, na kontrabasie Maciej Garbowski, a na bębnach Krzysztof Gradziuk. I dwie miniatury dziś na dobranoc Karola Szymanowskiego w ujęciu właśnie na perkusję, kontrabas i fortepian. To będzie preludium opus pierwsze numer 8, a już zupełnie na zakończenie Mazurek pierwszy z opusu 50. Te dwa utwory Szymanowskiego w oryginale napisane są na fortepian. Tak dziś kończymy, proszę Państwa. Kłaniamy się, dziękując za dziś. Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała, i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Thank you.